نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولقد آتينا إبراهيم رشده، اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ اس کی، ہوش مندی اس کی، من قبل اس سے قبل ہی، اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا اور تھے ہم، بِهِ اس کو، عالمین جاننے والے، اس قال جب اس نے کہا، لِأَبِي ہی اپنے باپ سے، وَقَوْمِ ہی اور اپنی قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ کیا ہیں یہ مورتیں، اللَّتِي وہ جو، انتم تم، لہا ان کے لیے، عاکفون جم کر بیٹھے ہو، جمے ہوئے ہو، قالو انہوں نے کہا، وجدنا پایا ہم نے، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، لہا ان کے لیے، عابدین عبادت کرنے والے تھے، قالا اس نے کہا، لقد کنتم البتہ تحقیق ہو تم، انتم تم، و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد، فی دلال مبین کھلی گمراہی میں، قالو انہوں نے کہا، اجئتنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، بالحق حق کو، ام انت یا تو، من اللاعبین کھیلنے والوں میں سے ہے، مذاق کر رہا ہے، قالا کہا، بل ربکم بلکہ رب تمہارا، رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں اور زمین کا، الذی جس نے، فطرہن پیدا کیا ہے ان کو، وانا اور میں، علی ذالکم اس پر، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں، وتاللہ اور قسم اللہ کی، لأکیدن البتہ میں ضرور چال چلوں گا، اصنامکم تمہارے بتوں سے، بعد بعد، ان کے، تولو تم پھر جاؤ، مدبرین پیٹ پھیر کر، فجعلہم تو اس نے کر دیا ان کو، جزازن ٹکڑے ٹکڑے، الا مگر، کبیرن بڑا، لہم ان کا، وَأَلَّهُمْ شاید کہ وہ، إِلَيْهِ اس کی طرف، يرجعون رجوع کریں، قالوا انہوں نے کہا، من فعل جس نے کیا ہے، هذا یہ، جس نے یہ کیا ہے، بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ، انہو یقیناً وہ، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہے، قالو انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، فتن ایک نوجوان کو، یذکرہم جو ذکر کر رہا تھا ان کا، یقال لہو کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم ابراہیم. قالو انہوں نے کہا فأتو به پس لاؤ اس کو على اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اسے سب کے سامنے لاؤ لعلہم تاکہ وہ یشہدون مشاہدہ کریں دیکھیں. قالو انہوں نے کہا اَأَنتَ فَعَلْتَ کیا تم نے کیا تھا ہذا یہ کام بِآلِحَتِنَا ہمارے الہوں کے ساتھ یا ابراہیم اے ابراہیم. قال کہا بل بلکہ فَعَلَهُ کیا ہے اس کو کبیرہم ہذا ان کا بڑا یہ ہے فَاسْأَلُوهُمْ پوچھو ان سے ان کانوں اگر ہیں وہ ینتقون بولتے فرجاؤ تو وہ پلٹے الى انفسهم اپنے نفسوں کی طرف فقالو تو انہوں نے کہا انکم بے شک تم انتم الظالمون تم ہی ظالم ہو ثم نکسو پھر وہ الٹائے گئے على رؤوسهم اپنے سروں پر لقد علمت البتہ تحقیق تو جانتا ہے ما هؤلاء نہیں ہیں یہ ہستیاں ينطقون بولتی قال کہا افتعبدون من دون اللہ کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما لا ينفعكم شيئا جو نہیں نفع دیتے تم کو کچھ بھی ولا يضركم اور نہ نقصان دے سکتے ہیں اف لکم اف تمہارے لیے ولما تعبدون اور واسطے ان کے جو تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے قالو انہوں نے کہا حرقوہ جلا ڈالو اس کو وانصرو اور مدد کرو آلہتکم اپنے الہوں کی ان کنتم اگر ہو تم فاعلین کرنے والے قلنا کہا ہم نے یا نارو اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی وسلامن اور سلامتی ہو علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وارادو اور انہوں نے ارادہ کیا بہی اس کے ساتھ کیدن چال چلنے کا فجعلناہم تو بنا دیا ہم نے ان کو الاخسرین سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ونجیناہ اور نجات دی ہم نے اس کو ولوطن اور لوط علیہ السلام کو الی الارض اس زمین کی طرف اللتی وہ جو بارکنا برکت دی تھی ہم نے فیہا اس میں للعالمین جہان والوں کے لیے ووہبنا لہ اسحاق اور عطا کیا ہم نے اس کے لیے اسحاق کو بخشا ہم نے اس کو اسحاق ویعقوب اور یعقوب نافلتن زائد وکلن اور سب کو جعلنا بنایا ہم نے صالحین نیک و وجعلناهم اور بنایا ہم نے ان کو ائمتن رہنما یہدونا وہ رہنمائی کرتے تھے بامرنا ساتھ ہمارے حکم کے واوحینا اور وحی کی ہم نے الیہم ان کی طرف فعل الخیرات نیک کاموں کی واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے کی وایتاء الزکاۃ اور زکات ادا کرنے کی وکانوا لنا عابدین اور تھے وہ سب ہمارے لیے عبادت گزار ولوطن اور لوط علیہ السلام کو آتیناہ حکما وعلما عطا کیا ہم نے اس کو حکم اور علم ونجیناہ اور نجات دی ہم نے اس کو من القریۃ اس بستی سے التی وہ جو کائنت تھی تعمل عمل کرتی الخبائث برے خبیث انہم یقیناً وہ کانو تھے قوم قوم سوء بری فاسقین فاسق وادخلناہ اور داخل کیا ہم نے اس کو فی رحمتنا اپنی رحمت میں انہو یقیناً وہ من الصالحین نیک لوگوں میں سے تھے ونوحاً اور نوح علیہ السلام کو اذ نادا جب اس نے آواز دی من قبل اس سے پہلے پکارا اس سے پہلے فاستجبنا له تو ہم نے دعا قبول کر لی اس کے لیے فنجیناہ تو ہم نے نجات دی اس کو واہلہ اور اس کے گھر والوں کو من الکرب العظیم کرب عظیم سے ونصرناہ اور ہم نے مدد کی اس کی من القوم الذین ان لوگوں کی قوم سے کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو انہم بے شک وہ کانو تھے قوم سوء برے لوگ فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے ان کو اجمعین سب کے سب کو وداود اور داؤد علیہ السلام وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام اذ یحکمانی جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث کھیت کے معاملے میں اذ نفشت جب منتشر ہو گئی تھی فیہ اس میں غنم القوم قوم کی بکریاں وَكُنَّا اور تھے ہم لِحُکْمِهِمْ ان کے فیصلے کو شاہدین دیکھنے والے فَفَهَّمْنَاهَا فَاپَس فَهَّمْنَا سمجھا دیا ہم نے ہاں اس کو سلیمان سلیمان علیہ السلام کو وکلن اور سب کے سب آتینا دی ہم نے حکمم و علما حکم اور علم مسخرنا اور مسخر کیا ہم نے مع داوود داؤد علیہ السلام کے ساتھ الجبال پہاڑوں کو یسبحنا جو تسبیح کرتے تھے والطیر اور پرندے وکنا اور تھے ہم فائلین کرنے والے، وَعَلَّمْنَاهُ اور سکھایا ہم نے اس کو، صَنَعَةَ لَبُوس لباس بنانا، صنعت بنانا کاریگری عمل، لبوس لباس، لکم تمہارے لیے، لِتَحْسِنَكُمْ تاکہ بچائے تم کو، مِن بَأْسِكُمْ تمہاری مار سے، فَهَلْ أَنْتُمْ تو کیا تم، شاکرون شکر گزار ہو، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، عَاصِفَةً شدت سے چلنے والی، تجری جو چلتی تھی، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ اس زمین کی طرف، اللتی وہ جو، بارکنا برکت دی ہم نے، فیہا اس میں، وکننا اور تھے ہم، بکل شیئن ہر چیز کو، عالمین جاننے والے، ومن الشیاطین اور شیطانوں میں سے، من یغوصون له جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے، ویعملون اور عمل کرتے تھے، عملا کچھ عمل، دون ذالک اس کے علاوہ، وکنا لہم اور تھے ہم ان کے لیے، حافظین حفاظت کرنے والے، وایوب اور ایوب علیہ السلام، اذ نادا جب اس نے پکارا، ربہو اپنے رب کو، انی کہ بے شک میں، مسنی چھو لیا مجھے، الدر تکلیف میں، وانت اور تو، ارحم الراحمین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سے، فاستجبنا له تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، فکشفنا تو کھول دیا ہم نے، ہٹا دیا ہم نے، ما بھی جو بھی اس کو تھا، من ضر بیماری میں سے، وآتیناہ اور دیے ہم نے اس کو، اہلہ اس کے گھر والے، ومثلہم اور ان کی مانند، معہم ان کے ساتھ ہی، رحمتن بطور رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وذکرا اور نصیحت، للعابدین عبادت کرنے والوں کے لیے، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، وادریس اور ادریس علیہ السلام، وذلکفل اور ذلکفل علیہ السلام، کلن سب کے سب، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے، وادخلناہم اور داخل کیا ہم نے ان کو، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہم یقیناً وہ، من الصالحین صالح لوگوں میں سے، وظنون اور ظنون حضرت یونس علیہ السلام، اذ ذهب جب وہ چلا گیا، مغاضباً غضبناک ہو کر، فظن تو سمجھا، الم نقدر علیہ کہ ہرگز نہیں قدرت پا سکتے ہم اس پر، ہم ہرگز قادر نہ ہوں گے اس پر، فنادا تو اس نے پکارا، فی الظلمات اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانکا، کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، پاک ہے تو. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. فاستجبنا له، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کے لیے. ونجیناه، اور نجات دی ہم نے اس کو. من الغم، غم سے. وکذالک، اور اسی طرح. ننجی، ہم بچاتے ہیں، نجات دیتے ہیں. المؤمنین، ایمان والوں کو. وزکریہ، اور زکریہ علیہ السلام. اذ نادا، جب اس نے پکارا تھا. ربہ، اپنے رب کو. ربی، اے میرے رب. لا تذرنی، نہ تو چھوڑ مجھ کو. فردن، اکیلا. وہ انت، اور تو. خیر الوارثین، بہترین وارث ہے. فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ووہبنا له یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. واصلحنا له زوجہ، اور درست کر دی ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی. انہم، یقیناً وہ. کانو، تھے. یسارعونا، جلدی کرتے. فی الخیرات، نیکیوں میں. ویدعوننا، اور وہ پکارتے تھے ہم کو. رغبا ورہبا، رغبت سے اور خوف سے. وکانو لنا خاشعین، اور تھے وہ ہم سے ڈرنے والے. واللتی، اور وہ عورت. احسنت، جس نے حفاظت کی. فرجہا، اپنی شرمگاہ کی. فنفخنا فیہا، تو پھونک دیا ہم نے اس میں. من روحنا، اپنی روح سے. جعلناها، اور بنایا ہم نے اس کو. وابنها، اور اس کے بیٹے کو. آیتن، ایک نشانی. للعالمین، سب جہان والوں کے لیے. ان هذه، یقیناً یہ. امتکم، امت ہے تمہاری. امتا واحدہ، ایک ہی امت. وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں. فاعبدونی، پس عبادت کرو میری. وتقطعوا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. امرہم، اپنے معاملے کو. بینہم، آپس میں. کلن، سارے کے سارے. الینا، ہماری طرف. راجعون، رجوع کرنے والے ہیں.